ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕਾਸ ਤੂੰ ਬਰਫ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕਾਸ ਤੂੰ ਬਰਫ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੜਾਈ रच के कमाई अज ताही है चढ़ाई गल झूठ नहीं हो सोला आने सच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ साडे वल वेख के ना मच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ साडे वल वेख के ना मच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ सीट ते बिठाइया ये भी पूरे बंजा साला दी कमाई आ आजो नाल कभी सीट ते बिठाइया ये भी पूरे बंजा साला दी कमाई आ बहुत जुटियां कसाइयां नाले लड़ियां लड़ाइयां बहुत जुटियां कसाइयां नाले लड़ियां लड़ाइयां बड़े मोड़ा उत्ते खड़े जच जच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ साडे वाली वेख के ना मच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ साडे वाली वेख के ना मच मित्रा ओए रब तैनू भी दऊ संग दिल वांगू घोड़ा दब्बी चल ओए ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਦੇ ਵਾਲ ਓਏ ਸੰਗ ਦਿਲ ਵਾਂਗੂ ਘੋੜਾ ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਓਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਦੇ ਫਲ ਓਏ ਰੱਖ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂ ਅਰਦਾਸ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ